kırılan kurşunu bile bundan kurtulamam. İçimde kalmışsa bitmişsin demek, yaksam hepsini takvimin üzgünüm yine dünden kurtulamam. Ben ölmedim, geri verin bu sefer gördüm oydu katil. Bana bakmayın ben miyim yani, kendini öldüren olamam halbuki. Kan tutar beni ellerim acil. Nedir bunu yaptıran kendime, gizlice görmeden kimse. Sakin olurum çekerim beyaz bir şey üstüme. Bu sefer gördüm oydu katil. Bana bakmayın ben miyim yani, kendini öldüren olamam halbuki. Kan tutar beni ellerim acil. Nedir bunu yaptıran kendime, gizlice görmeden kimse. Sakin olurum çekerim beyaz bir şey üstüme. Kimse mani olmaz, istediğini yap yıkılsın surlar. İzleyince kolay kandan yardım et, yoruldum burada. Mühimmat yükümüm uzlarımda, tek damlası buzlarım yakar. İnsanlık öğretilmez devletin okullarında. Ekilmiş borçların var onun bunun tarlasında. Umut yarışlarında sonuncunun arkasından. Gülistanlık ülkemde yaşadığın yer bok çukuru. Hedef dediğin şey kadın olsa çözmez misin uçkuru? Kimine göre basit, kimine göre ise zor kumarlar. İşine gelen mutlu gelmeyince zor kullanmak da sanki acı verir. Kana kan yerden hırpalanmak, peşinde kurt adamlar, kaçarsan hırpalarlar. Bir tane boşluk, tam arkasında binalar var. Bir tane yokluk, bir çare yoktu, çocuktum. Bir tane dost edindim, idare etti belki. İstesem de üzülmezdim, o gün yerime çok güvendim. Bu sefer gördüm oydu katil. Bana bakmayın ben miyim yani, kendini öldüren olamam halbuki. Kan tutar beni ellerim acil. Nedir bunu yaptıran kendime, gizlice görmeden kimse. Sakin olurum çekerim beyaz bir şey üstüme. Bu sefer gördüm oydu katil. Bana bakmayın ben miyim.